Evet. Kuitaji. Kuitaji wa dini chi amna chian harafsha nukian kret makbul in shariat kret amna chian harafsha nukian makbul in shariat deri qitu umor vash ke fjall koj harap për para pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam si kur që e dini mirë nuk kanë pas as shariat dini janë s'kanë pas edhe hadaret s'kanë pas jahud edhe nasarat kanë kanë matë pisa ata omurve se kanë pas taurët e njitë kanë pas hadaret harap nuk kanë pas gjah vëthanijin si kur që e dini i kanë pas disa emna nuk janë të mira mëthëlen labu të keni një një grue të gru të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka emnin Zeynep bint Gjahsh ju adini au e keni mësu që ka nëmë thanë Gjahsh jani një juhë ton nga marë një juhë tu i më garë e tash nuk ashtë gja edhe në shëret ton me jana këtë emnin djallit tanë pëse pa jana për emnin hajvanit Kja nuk është mënasib ajetit që thët وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا Mëthëlen disa e kanë mua amnin aqësar dëd ajësar aqësar dhe më thënë Zor, dhe dhe ljusur janë. Këta emna ka ardhë në shariat nehi për t'yne. Mësanej, mukabil këti nehi, ka thënë Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, tasemmu bismi, wala takennu bi kunyeti. Yani, merë një emnin e t'yem, Muhammed, lakin lene lakajdhin e ti që e ka Abul Qasim mësëna i ka than të sëmmu bi esma el-ambia esma el-ambia kën ardhë shumë emna alhamdulillah sikur Salih, sikur Hud, sikur Yusuf ila asli idhen ka edhi e emnat i muslimanëve mas parit duhet më ken harapshe ja aqëmija se bëno aki disa emne që janë aqëmija mas parit ka manat keqe si kur që kanë kanë disa emne në harap e dyta Kurani është dërif në gjuhët harapshe Kurani arabijen si kur që e kënoni por që këtë sebeb na që nuk jena arab e kena bërsh me ba të shabuh në gjithë cili sen që i ka ardhë në gjuhë harapshe e ka ba pejgamberi razije tash që këtë emin me kënë që ka pas gjitë babajtije nuk e kishë e mund këtë emin se nuk është arabije duhet që emnet ulew që janë arabshe duhet me nëruhe kur të mundet me nëruhe ama kur së mundet me nëruhe Rabbena la të akhidna in nësina au akhtana idhen emnet masfarit duhet me ken arabshe E dyta, duhet me zgjedh pjekja ty në emne që i kanë ardhë të livdume për pejgamberit tonë, sallallahu alaihi wasallam. A të na për gjavafin? Inshallah. Po nësë pak të në talik me bojnë, shti e ka për shumë emna të nadje, që në kota se mami Arabia për shumë në kërën emna e menurie, me anon emni të na për shumë drita, a ban? Ja. Tërgjeme. Tërgjeme jeni me bojnë. Duhet me bojnë tërgjeme. Po të jetë, me kërën? Duhet me bojnë tërgjeme për shqyps ila Arabshë. Ja, ja. Tërgjë ellë? A? Ellë për gani. Kalzoa, duhet të na mu... Lëu kene mumkinen me ba kret ajemet, jela shqiptar, harap në gjuh edhe në adete që ka arë shëriati për ta. Lëu ashtë mumkin, që shtu duhet me ba? Jani, hakikaten keni në hatër një sen që i thonë kolmije, arabije. Kolmije arabije është dëtë shëriatit. Lakin, kur tjetë kolmije arabije dëtë shëriatit, kolmije ajabije është dëtë shëriatit ma shumë. Ha? Min babi ola. Që është tash na që jena harap, më thënë këto, që është muna mësë me pas kaumi arabije, me eqë si kur ka thanë shëriati që ka ardhë një arabije. Këta kaumi jinë arabije nuk eqën si kur që ka thanë shëriati, por që këtë sebeb, na nuk e bajmë kabul kaumi arabije. Ta kënë që ashtu thohet, por kaumijat e tjera. Kurdije, Turkije, Albanije, Jugoslavije, lakini. Kret këta komijate, duhet me ba, me kënë që është mënkin, kret me ba Arabije. Arabije, ja komije Arabije, Arabije Jugoslavije, jani. Kënë nuk është kallaj. Lakin, dhe riziko, ata ulemat të par, Ebu Gjahid dhe në të i të par, kur kanë hin më mleqete që nuk janë Arabije, e kanë bëna shër juën i tyne, ju adini kujtaj disa fjallë që i forim në shqyb, janë Arabshe. Janë Arabshe. Sikur që i kena nëru këta fjallë, e kena marë për Arabije, ashtu duhet me nëru kretë fjallët në kënë që është e mëmken. Lakin nuk është kalajt. Lakin satë mundet insani duhet muhadhritët karshe lugat arabijet jemu më shku lërgë, më lërguhe. Gjështu.